Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, iyi haftalar. Günaydın. İyi haftalar size. Evet, olağanüstü yoğun bir haftayı da artık bunu tekrarlamak bile insana tuhaf geliyor ama öyle oldu. Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde seçimler yapıldı ve aşırı sağın mesafe aldı, ileriye doğru mesafe aldı haberlerini filan da değerlendirmeye çalıştık. Korkunç da bir saldırı oldu şeyde, İsrail saldırısı Amerikan destekli. Yüzlerce kişi öldü, yüzlerce yaralı var. Bu haberlerin arasında bir de korkunç iklim haberleri var tabii. Türkiye, Doğu Akdeniz'de de çok yoğun şekilde önümüzdeki günlerde alev alev olacak ortalık. Onları konuştuk. Bir de bu kayım etkinlikleri ve gelecek hafta yani Diyarbakır'da dans etkinliğine tekbirli saldırı gibi şiddete yönelik olaylar var. Ciddi gelişmeler de orada da görülüyor. Bir de kayyım ve etki ajanlığı meseleleri önümüzdeki günlerde mecliste konuşulacak. Yani neresinden tutacağımızı bilmiyorum. Siz iyi bir şekilde özetlersiniz. Başlayalım o zaman. Yani o kadar olumsuzlukların içinde yoruluyoruz ki haberlerin içerisinde. Hangisinden bahsedeceğimizi şaşırıyoruz doğrusu. Ama biraz siyasi gelişmelerle başlayalım. Biliyorsunuz geçen haftada AKP'nin seçim değerlendirme toplantısından söz etmiştik. Son günlerde iki tane kamp öne çıktı. İki kamptan söz edildi. Bir tanesi Fethullah Gülen'in ABD'deki kampı. İşte oradan kaçırıldı mı, kamp kapandı mı, nereye götürüldü, öldü mü, hasta mı? Diğeri de Kızılcamam kampı AKP'nin. Bu iki kamptan söz edildi geçtiğimiz hafta. Bu AKP kampı seçimi değerlendirmek üzere yapıldı ama bir sonuç göremedik. Koskocaman bir sıfır oldu. Geçen hafta bu programı izleyen bir arkadaşım herhangi bir ürün bayi toplantısı daha iyi olurdu dedi bana. Erdoğan seçim ilgisinin sebeplerini önemsemiyor. Yani umurunda değil anlaşılan. Parti de öyle. Zaten parti devlet içindeyiz durumda. Önemsediği iktidarı paylaştığı MHP ile yaşanan sorunlardı. Böyle sıfır sonuç aldığımız değerlendirme toplantısından bir sonuç çıkmadı. İşte bu arada bir hamle oldu. O hamlede İYİ Parti'nin İYİ kurucu başkanı Akşener'le Erdoğan görüşmesi. Geçen hafta da bundan bahsetmiştim ben. Yani Erdoğan MHP'yi nasıl ikame edeceğini düşünecek önümüzdeki dönemde demiştim. Hatta sonbahara kadar bunu olgunlaştırıyor. Sonbaharda da genel kurul, kongreleri var AKP'nin demiştim ama ertelemişler 2025'e. Dolayısıyla bu görüşme buna denk geldi. Yani MHP AKP ile birlikte uzunca süredir bir iktidar ortağı. Ve MHP'nin sınırları, çizgileri AKP ile pek çok kez de çatıştı. Dolayısıyla MHP ile AKP arasındaki problemlerin çözmek için MHP'nin yedeklenmesi gerekiyor. Erdoğan ve AKP'nin kafasındaki proje o. Bunun için de Akşener'le başlamak iyi bir şey. Zaten bu konuda İYİ Parti'nin yeni genel başkanı da gerçekten çok zorlandı ve İYİ Parti'de. Yani İYİ Parti ile ilişkin muhatabın kimi olduğu açısından da bir manidar bir görüşmeydi. Görüşmede her zaman olduğu gibi açıklamalar yapılmadı. Yani görüşmenin hangi tarafın isteğiyle gerçekleştiği ama şunu görebiliriz. Yani temelde Erdoğan ve AKP MHP ile süren ilişkisinde yaşanan tökezlemelerin sonucunda bir bozulma yaşandığında bunu mevcut parlamento içerisinde nasıl dengeleyebilir ve nasıl ikame edebilir bunlara daha çok enerjisini harcıyor. Bir ikame seti hazırlığı içinde görebiliriz bu görüşmeyi. Dolayısıyla haftanın göze batan şeylerinden biri buydu. Tabii Asıl benim merak ettiğim, bu işi Bahçeli ne diyor? Yani henüz Bahçeli bu konuda bir şey söylemedi. Herhalde yarınki grup toplantısında söyler. Ya da klikle cevap veriyorlar biliyorsunuz. Yeni siyasette model, özellikle MHP ortağı, büyük ortak Erdoğan'a karşı kliple cevaplar veriyor. Ondan sonra tekrar bir araya geliniyor. Bizim böyle klipli bir rejimimiz var. Tabii iç siyasette bakmamız gereken yarın gibi görüşme var. Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel merkezi ziyareti. Bunun öncesinde de şöyle görüşmeler oluyor. Yani bir gölge kabinemsi bir milletvekilleri var Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Bunlar işte bunlardan da kimileri gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşüyor. Milli Savunma Bakanı ile görüşüyor. Diğer bakanlarla da böyle karşılıklı bir araya gelmeler oluyor. Bir dosyalar sunuluyor. Bir takım talepler söyleniyor. İçişleri Bakanı ile de aynı şekilde oldu. Olacak yarın ya da bugün. Şimdi buralarda dediğim gibi bir takım dosyalar veriliyor. Aynı şekilde dosyalarıyla birlikte buluşuyor Özel Erdoğan'la. İşte emeklilerin dosyası, tarım dosyası, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili dosyalar. Aslında bunları yapmak mümkün bir iktidar var. Bu götüren dosyaları götüren de ana muhalefet partisi. Yani bir çözüm ortağı gibi algılıyor ana muhalefet olmayı. Ricacı parti gibi. Hangi AKP'nin think tank'i. Halbuki öyle bir şey yok. İktidar ortağı diye ana muhalefet. Bu iyi bir görüntü değil. Yani CHP'nin bir iktidar ortağı gibi ya da iyi gibi bir pozisyonda olması. Yani yerel seçim başarısını da hafifletiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi sonuçta Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu parti ve sağa yatırarak ve sağ unsurlarla, partilerle bir araya gelerek AKP'yi iktidarını gerileteceğini, bu şekilde yükseği normalleştireceğini düşündüler. İşte bunun için pek çok düşün içerisinde girdiler. Özgür Özel de Erdoğan'la bir araya gelip uzlaşmayı ve normalleşmeyi sağlayacağını düşünüyor olmalı. Ama bu görüşmeler somut sonuçlar vermeyince de bu CHP'yi önemli ölçüde örseler. Ona da dikkat çekelim. Bakın şu ana kadar tırnak içinde dişe dokunan 28 Şubat generallerinin serbest bırakılması oldu ki onlar zaten hasta hükümlüydüler. Hakkıydı bir işlem yasal olarak. Yani generallerde normalleşmeyi Özel mi sağladı? Doğrusu generaller Özgür Özel'e teşekkür etti de bilmiyorum. Yani şimdi böyle bir ortamda seçim yenilgisinin nedenlerini bile saptayamayan, ortaya koyamayan iktidar kayyum atamaya başladı. Hakkari'de kayyum atadı. Vali seçilmiş başkanın yerine gitti. Şimdi normalleşme bu mu? Şimdi bir şey daha çıktı. Daha yolun başındayız. Gezi davasında işte kanun yararına bozma başvurusu. Bunu isterseniz bir cümleyle ne demek bu kanun yararına bozma? Evet. Bu anlamı geçmek sizin. Ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başvurulması. Olağanüstü kanun yoluna. Bu yolu deniyor. Yani diyor ki buralarda hata var. Biz bunu tekrar bakanlık gönderiyor. Şimdi şu anda Gezi davalarındaki arkadaşların avukatları bu başvuruyu yaptı. Onun için Ağır Ceza Mahkemesi'ne. O bakanlığın kalemine gönderiyor. Bakanlık bunu olur demişti. Yargıtay Başsavcılığı'na gönderecek ve işte buna bozma işlemi. Şimdi böyle bir beklenti yükseliyor. Ahim'de de biliyorsunuz bu sorun hala Ahim bu konuda kararları yerine getirmemesine rağmen bir yaptırımda bulunmadı Türkiye'ye. Böyle bir durum var. Şimdi bu davayı görüşebilir Özgür Özel. Bu arada kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'daki Kepez Belediye Başkanı bu teleferik işinden bu hafta da duruşması var bildiğim kadarıyla. Şimdi burada başkan hapiste Kepez Belediye Başkanı ama belediye meclisi seçti yerine vekalet edecek olan başkanı. Hakkari'de belediye meclisine bu hak verilmedi. Şimdi soruyoruz yani bu mu normalleşme? Şimdi yani konu Kürtler ve DEM olunca, Demirtaş olunca normalleşme yok. Ama bunların dışındaki davaları konuşabiliriz. Oralarda belki normalleşebiliriz. Şimdi tüm bunlar insana, yani iktidarla konuşulan konulara bakar mısınız? Davalar, kişiler hüküm giymiş, yani hüküm giymemesi gerekirken hüküm giymiş insanların serbest bırakılmasını istiyorsunuz. Generalleri konuşuyorsunuz, gezicileri konuşuyorsunuz, CHP'li belediye başkanlarını konuşuyorsunuz. Şimdi bunlara karar verenin o kadar aşikar ki hukuk ve yargı değil, iktidarın başı karar veriyor. Siz ona diyorsunuz ki muhatap alıp yetmez mi bunların yaptıkları, biraz serbest bıraksanız olmaz mı deyip böyle bir teklifle gidiyorsunuz. Aslında burada hukukun üstünlüğü, iktidarın üstünlüğünü kabul etmiş, onaylamış oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partililer DEM'le diyaloğu ne kadar önemsiyor? Kayyum atamalarında CHP ne kadar DEM'in yanında? İşte Hakkari'de yaşananlar ortada, Tatvan'da yaşananlar ortada. Yakında Van'da da yaşanabilir. Ha? Yani biliyorsunuz Van seçim aday problemliydi. Sonuçta çifte standartlara bakar mısınız? Kepez'de belediye meclisliği yeni başkanını seçiyor. Bu başkan da hapiste. Hakkari'ye vali atanıyor. Şimdi Van'da ne göreceğiz bilmiyorum. Bunun yanı sıra yine DEM sözcülerinden ya da genel olarak 40-50 tane belediye başkanının izlemede olduğu söyleniyor. İşte CHP'de de davalar var. İmamoğlu davası başta olmak üzere. Dolayısıyla hukuk devletinin ne kadar ayaklar altında olmadığını göstergesi sadece özel Erdoğan görüşmesinin gündemine bakarak ya da oradan çıkan sonuçlara bakarak görmek mümkün. Böyle kayyum atamalarının devam etmesi işte kademe kademe olacağı söyleniyor bunların. Yani seçimlerin üzerinden bu 3-4 ay geçti değil mi? 5 ay falan geçti galiba. Biz bu normalleşmeyi bu şekilde nasıl bulacağız? Soru o. Aslında Özgür Özel'in genel olarak muhalefetin küçük unsurları da var ama onlardan da bu kayyum atamalarını ciddi ses çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bu görüşmeler gerçekten sonuç getirmediği takdirde, bir yumuşama getirmediği takdirde daha fazla baskı ve çatışma getirilebilecektir. Dolayısıyla yani hukukun üstünlüğü üzerinden yürünmediği müddetçe Türkiye'de bu gibi bir durum yok maalesef. Dolayısıyla demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden bir görüşme trafiği ve bunun üzerine bir yumuşama söz konusu olmadığı takdirde bir anlamda var olan yapının onaylanması anlamına geliyor. Bu tuzağa da düşmemek gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi evet Özgür Özel diyor ki ben 29 Ekim'lere de gideceğim. Ondan sonra İşte görüşeceğim, her türlü diyaloğu kuşarsam saraya da gideceğim. İşte evet güzel, yani bunlar yumuşamalar, görüşmeler olsun ama bu görüşmeler iktidarın oyun sahası içerisinde bir figür olmanızı yol açıyorsa o zaman o görüşmelerin birinci parti olarak seçimden çıkan partinin bir kendini hizaya çekmesinde fayda var. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde çok sert bir 9. yargı paketi geliyor. İçinde işte biraz önce daha önceki haftalarda da ilk hafta konuştuk hatta yani Taslay sızmıştı Yeni Şafak'a hafta sonuydu. Pazartesi konuştuk. Sonra dize getirdik. Etki ajanlığı müessesesi ile yani açık gazetede Ali Bilge ile ekonomi politik şey falan yapmak genel olarak basında yani Abdülhamit basınından beter bir hale geliyor. Yani zaten soğanın cücüğü kadar kalmış bir basın var. Doğru dürüst gazetecilik yapılan alan son derece sınırlı. İktidar medyası parsel parsel kaplamış ülkeyi televizyonuyla, sosyal medyasıyla, yazılı basınıyla. Öbür tarafta çok minik alanda yayın yapan ve değişik koridorlarda yayın yapan bir muhalif basın var. Onu da etki ajanlığı müessesesi getirilerek Türkiye'nin meselelerini hiç konuşama yapma noktasına doğru ilerliyoruz ve bu pazartesi yarın galiba meclise geliyor 9. yargı paketi. Eski ajanlığı müessesesi de orada. Büyük olasılıkla da meclis yerel seçim nedeniyle ara verdiği görüşmelerini telafi edecek ve de Temmuz ve Ağustos bir buçuk ay daha çalışacak yani. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunun yasalaşması Türkiye'de ne nasıl bir normalleşme olacağına ilişkin bize fikir veriyor. Eski ajanlığı müessesesiyle Türkiye'nin sorunlarını falan konuşmak pek mümkün değil. Yani geçen haftalarda bahsetmiştim. Türkiye'nin Rusya'ya olan ertelenen borcunun miktarını zikretmek etki ajanlığı kapsamında pekala değerlendirilebiliyor. Yani ertelenen borç 20 milyar dolar mı, 25 milyar dolar mı, kaç milyon dolar? Bu borcun ödenip ödenmediğini sorgulamak etki ajanlığı kapsamında pekala sokulabiliyor. Bu bağlamda isterseniz Ömer Bey herhangi bir ekleyeceğiniz ya da soracağınız bir şey yoksa. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum. İki şey. Bir tanesi bu etki ajanlığı dediğiniz 9. yargı paketi. Bu düzenlemeyi de içeren yargı paketi meclise geliyor. Ne zaman tam bilinmiyor ama. Yok, yarın geliyor bildiğim kadarıyla. Belki de geliyor evet. Ve orada şey önemli yani. Yeni tip casusluk suçu oluşturarak gazeteci ve araştırmacıları susturacağı için tepki gösterilen diyor Artı Gerçeğin bu konudaki haberi. Ve öğretmenlik mesleği ve bilim eğitim akademisi kanun teklifinin de bu hafta meclis başkanlığına sunulacağı dile getiriliyor. Şimdi bu oldukça önemli yani gazeteciliği de derinlemesine etkileyecek bir ekstradan da etkileyecek bir durum olarak ortaya çıkıyor. Yeni tip casusluk suçu olması. Bir de biraz önce sözünü ettiğiniz görüşmelerde yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yapacağız ziyarette konuşma kapsamına girilip girilmeyeceğini bilmediğimiz şey var. Yani bu Batman'da kayyıma karşı nöbet eylemleri kararının ardından mesela eylem yasağı uzatılıyor. Yani çeşitli Artı Gerçekten haberler derleyebilirsek. Diyarbakır kayyıma karşı yürüyor diye bir başlıklı bir haber vardı. Hem kalabalık bir topluluk hem de polisin kalabalık bir polis grubunun müdahalesinin fotoğrafları ve görüntüleri vardı. Ve gözaltılar var. Ayrıca işte kayyıma karşı bir nöbet 6. gününde başlıklı bir başka haber vardı. Hakkari yürüyüşü bugün Şemdinli'de başlıyor diye bir başka haber vardı. Bütün bunlar konuşulacak mı konuşulmayacak mı ciddi bir tepki var. Başta DEM Parti olmak üzere çeşitli muhalif kesimlerden tepki gören şeyler var. Bunların nasıl ele alınacağı, alınabilip alınamayacağı konusu da bayağı tereddüt konusu bende. Görüşecekse bunların da görüşülmesi gerekiyor. Çünkü son derece vahim konular. Yani bu görüşmenin sınırlarına Erdoğan'ın çizdiği çerçevede yürütecekse Özgür Özel, o zaman bunlardan büyük sonuçlar beklemek mümkün değil. Gerçekten sertleşme her alanda kendini gösteriyor. Hem ülkenin içerisindeki siyasal girişimler hem de dünyada yani Ukrayna Savaşı, Avrupa Parlamentosu yani dünya böyle büyük bir faşizm burcuna giriyor, girdi. Hatta savaş şeyleri yaşanıyor. Her yerde savaş var. Nükleer silahları kullanılacağına dair bir demeçlere şahit oluyoruz. Çok sert bir durumda. Bu şeyde özellikle son Petersburg'da bir Rusya'nın Davos'u denilen bir toplantı oldu. Bu toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin'in önemli bir konuşması oldu. Hem dünyaya hem de Türkiye'ye uyarılar sergiledi ve Rus ekonomisini, Rus dünyasını anlattı ve uluslararası Doğu'nun ilişkilerini ortaya koyan çok önemli bir konuşmaydı. Aslında çok izlenmesi gereken bir konuşma. Ama orada Rus lideri Erdoğan'ı da çok ciddi olarak böyle sert olmayan yumuşak bir üslupla çok rahatsızlık duyduğunu, Türkiye'nin tavrının Batı ile olan ilişkilerini geliştirmeden Batı ile işbirliği yapılan bir ülkeyiz, biz size yatırımları veriyoruz ama lütfen finans kuruluşlarından yani hibe almaya odaklanmış durumdasınız. Bu nedenle bu Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin sınırlandırılmasını yol açacaksa aynen bunu söylüyor. O zaman Türkiye ekonomisinin kazancı daha çok olacaktır diyor Batı ile ilişkileri geçmesinden. Dolayısıyla böyle bir şeyde bir yandan biliyorsunuz biz son dönemde iki şey var. Erdoğan'la Putin'in dostluğu işte bir türlü de ama son zamanlarda bazı ilişkilerin bozulması nedeniyle bir türlü Putin ziyareti gerçekleşmiyor. Evet, sürekli erteleniyor değil mi? Verecek. İki şeyin arasında sürekli bekleniyor ve erteleniyor. Putin Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu iki şey Türkiye'nin sıkışık dış politikada kendi konumunun ne kadar sıkışık olduğunu bu ifadelerde görmek mümkün. Bir türlü Putin gelmiyor. Biden randevuyu ne zaman verecek? O da belli olmuyor. Türkiye bu iki cami arasında değnemez pozisyonunda sallanıp duruyor. Bu konuya da işaret etmek istedim. Tabii burada bir husus da gündeme gelen şeylerden biri BRICS toplantısı başlıyor ve Rusya Devlet Başkanı da buna işaret etti. BRICS'in toplantısı öncesindeydi bu Rus Davos'u. Biliyorsunuz yani BRICS ile ilgili de çok yayın yaptık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BRICS toplantısına katılacak. Ama burada da bir tenakuzu görüyorsunuz. Yani Hakan Fidan diyor ki AB'ye karşı BRICS. Mehmet Şimşek diyor ki AB bizim yolumuz. Yani bu iki şeyde de hükümetin, iktidarın Batı ve Doğu eklerindeki yalpalamalarını görmek mümkün. Tabii BRICS'te en önemli konuların başında yani bu Ukrayna Savaşı bütün dünya ticaretini, dünya kapitalizmini alt üst etti. Yani Rusya'nın 300 milyar dolarlık falan parasına el kondu. Dolayısıyla ticaretin yolları falan değişiyor. Bunun içinde ticaret birimi üzerinden bir tartışma devam eden, hatta yani 21. yüzyılın başından itibaren biz de yayınlara başladığımızda itibaren hep şunu konuşuyorduk. Avro devreye girmişti. Dolar, avro ve bir üçüncü bir para bloğu. Rezerv para bu yüzyılın ilk yarısında devreye girer mi girmez mi? Bunu hep konuşuyoruz. Nitekim bu BRICS çerçevesinin içerisinde yeni bir rezerv para meselesi çok ciddi tartışılıyor. Ve Ukrayna Savaşı sonrasında Batı ve Doğu arasındaki ticaretin dolar dışındaki yerel paralarla ve işte yeni bir para biriminin işte bu yuan olabilir ya da güney sepeti dedikleri para birimlerinden oluşan sepet olabilir. Dolar ve euro ile rekabet etmesi meselesi en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Yani ama burada da bir sorunlar var. Bu iki para büyük, bu Doğu'nun büyük ülkesi Çin şey değil, convertible bir para değil. Convertible olması için de işte takım şartlar lazım. Piyasaların gelişmiş olması gerekiyor. Piyasaları gelişecek, işte borç verecek, borç alacak. Onları dış ticaret fazlalarını o piyasalarda satacak. Böyle mekanizmalara sahip olmak gerekiyor. Ama bunlar çözüm bulunabilecektir. Yani yeni bir ve altın topluyor bu nedenle. Çok uzun yıllardır. Ben de ne zaman altın toplanıyorsa dünyada ülkeler o zaman büyük bir savaşın eşiğindeyiz. Hep onu görürsünüz dünyada. Türkiye'de altınlarını topladı. O yüzden hatta Amerika'daki dolar tahvillerinin toplam şeyi azaldı. Bildiğim kadarıyla 750 milyar dolara mı ne düştü? Evet, 1.3 trilyon olan ABD hazine tahvilleri Çin'in elinde çok ciddi bir hazine tahvili var. Onları 750 milyar dolar indirmişler. Yani çok ülke altına geçiyor. Yeni bir para birimi rezerv para olarak gündemde ve savaşlar var. Gazze'den, Ukrayna'dan, Yemen'den her yerde büyük gerilimler içerisindeyiz. Türkiye'de de katillerin isimleri meydanlara veriliyor. En son olarak ona değineyim. Yani bu ülkede yaşarken böyle sırtınızda sürekli bir bıçakla gezersiniz. O bıçak da milim milim girer böyle. Ama bazı haberler duyarsınız ki o milim milimin ötesine geçer. Bir katilin isminin bir derin devlet elemanının ve katilin uyuşturucu kaçakçısının isminin bir ilin merkezindeki bir meydanı verilmesi de çok önemli ölçüde benim kuşağımı bu olaylar. Bu konularda hiç ceza almadı ama galiba değil mi? Ali Bey. Efendim? Bu konulardan hiç resmi olarak ceza almadı galiba değil mi? Yargılamalardan. Evet. Yani iddia olarak kaldı yani bu anlamda. Galiba başka bir ülkede aldı. Hapis cezası. Türkiye'de almadı. Abdullah Çatlı'dan bahsediyoruz. Evet, Nevşehir Belediyesi siyasi cinayetler ve kontrgerilla faaliyetleriyle bilinen Abdullah Çatlı'nın adını bir meydana vermiş. Türkiye İşçi Partisi üyesi üniversite öğrencisi 7 kişinin katledilmesi tipli dahil birçok katliamdan sorumlu olan diyor Artı Gerçeğin haberi. Abdullah Çatlı'nın ismini Nevşehir'de Borsa Kavşağı'na verilmiş. O da ilginç. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağı'na verildiğini söylemiş. Bedrettin Cömert ve Bedrettin Cömert ve Abdi İpekçi cinayetleri ve Bahçeli Evler katliamı biraz önce söylediğimiz gibi hepsinden sorumlu olduğunu söylüyorlar. Peki buradaki soru da şu, adı kavşağa neden veriliyor? Yani Bedrettin Cömert, Abdi İpekçi, Bahçeli Evler katliamında yok edilen gençleri öldürdüğü veya öldürülmelerinde rol oynadığı için mi? O zaman Ağca, Samas adları hangi caddelere verilecek diye sorması gerekmez mi insana? Ömer Bey, Topal Osman'ın heykelini de Veli Küçük Giresun'da dikti. Veli Küçük evet, de Abdullah Çatlı'nın hamisidir. Evet. Yeri geldi söyleyelim. Akşener'i siyaseti elinden tutup Doğru Yol Partisi'ne götüren de Veli Küçük'tür. Bu ülke böyle. Evet. Topal Osman'ın heykelini diken adam, hamisi, uyuşturucu kaçakçısı, Susurluk'ta vefat, işte Susurluk'ta ölen Abdullah Çatlı, Mehmet Eymur tarafından da geçtiğimiz yılda şey yapan bunların kullanan İstanbul bölgeydi ve Evren'in kızı Gürvit tarafından Ermeni meselesi için bunlar örgütlendi. Bunların örgütlenmesi hapislerden çıkarılıp bu işlerde kullanılması böyle gerçekleşti ve bir de hiçbir işe de yaramadılar dedi. Ama daha sonra adam başka bir isimle Türkiye'nin de bütün bu kara ve kirli işlerin organizasyonu oldu. Bu işin örgütleyicilerinden gitgide yaşam süreleri kısıtlıyor gidiyorlar ama halen yaşayanlar var. Bu yayınlananların bir şeyi de hafızayı biz hatırlatıyoruz yani. Abdullah Çatlı bu tür cinayetleri imza atmış, yakından tanıdığımız Türkiye'nin bildiği bir isimdir. Mehmet Ali Ağacı gibi ki aynı ekiplerdir ve bu ekipler son 40 yılda siyasetin yüzleri oldular. Evet, bu noktada bitirelim çünkü süreyi de biraz açtık bile hatta. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hoşçakalın. Eski canlılığına devam ediyoruz.